कर्मण वै संसिद्धि आस्था जनकादय लोक संग्रह संपश्यं कर्तुम अर्हसि। श्लोक भाष्य भी पूरा हो गया था, थोड़ा मसूदी में जाना है जरूरी, बहुत सुंदर बातें हैं। कहते हैं कि श्रुति ने कहा है ब्राह्मणाः पुत्रेषणयाश्च वित्तेषणयाश्च लोकेषणयाश्च वित्थाय तदुच्छाचर्यं चरन्ति। इस संन्यास विधाय के वाक्य ब्राह्मणत्व सुरक्षितत्व स्वराज्य कामो राजा राजनेजदिति इत्यत्र क्षत्रियत्वत् मीमांसा का राष्ट्रीय अधिकरण न्याय ले लिया। वहां पर कहा राजा सबसे जो वर्तमान में कोई देश का राजा हो वही राजस्व करने का अधिकारी है, यह कोई जरूरी नहीं है। कोई भी क्षत्रिय कर सकता है जो स्वराज्य की कामना कर रहा है। राजा शब्द यथा क्षत्रियत्व सामान्य वाचक है, तद्वत् ब्राह्मण शब्द भी ब्राह्मणत्व सामान्य वाचक है। अरे ब्राह्मण को ही संन्यास में अधिकार है, अन्य को अधिकार नहीं है। इस तरह जैसे राजा शब्द से क्षत्रिय सामान्य का बोध करा करके राजसूय यज्ञ में क्षत्रिय को ही अधिकार है, अन्य को कोई अधिकार नहीं है, तद्वत् ऐसा मान। उसी प्रकार उस आधार पर स्मृति ने क्या कहा था, चत्वार आश्रम ब्राह्मण से त्रयो राजन्य वैश्यस्यति। चार आश्रम का अधिकार ब्राह्मण को है, चारों आश्रमों में वह रह सकता है। क्रमेण हो चाहे ब्रह्मचर्यादेव जा सकता है, गृहादेव हुआ, वान बनादेव हुआ, ऐसे जैसा भी अपनी मर्जी है। चारों को क्रम से भी पालन कर लें, चाहे एक दो को करें चाहे न करें। राजन्यस्य त्रयो क्षत्रिय को तीन ही है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, वैश्यस्य द्वौ दो ही, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ भी नहीं उसको अधिकार। हाँ नहीं तो फिर ये सब आ जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा संसार से संचालन करना, वैसे छोड़ देगा संसार को। तो डिस्ट्रीब्यूशन कम ही है ना, अपने शिक्षा देते हैं आगे आगे सारा काम, चीजों को बनाना है सब चीज तो वैश्यों के हाथ में है ना। समाज के पदार्थों की आपूर्ति वैश्य से होता है, वस्तुओं की आपूर्ति। इसलिए कह दिया है खैर ये दो वैश्य से थी पुराणे अपी, पुराण कार ने भी क्या करे, ये तो हो गया मनुस्मृति। पुराण में भी कहा मुखजानामयं धर्म यद विष्णोर्लिंग धारणम बाहु जातो रुजाता नाम नायं धर्म प्रशस्यते। मुखजा नाम अयम धर्म, मुखज मने ब्राह्मण, उन्हीं का यह धर्म है। यह विष्णु और लिंग धारणा मने जो सन्यास है, विष्णु का लिंग धारण कर दिया उसका नाम रखते विष्णु हो लिंग धारण। अब इसको अलग अलग लेते रहे अपना लिंगाकृत लिंग धारण करना, विष्णु का लिंग धारण करना, विष्णु का जो चिन्ह है उसको धारण करना, वैष्णव चिन्ह को धारण करने का अधिकार उसी को है, अन्य को नहीं। ऐसे ऐसे उठपटांग कर देते हैं, लेकिन वहां पर उसका व्याख्या स्पष्ट है और गज संन्यास कर दिया। बाहुज मने क्षत्रिय, ऊरुज मने वैश्य, नायम धर्म प्रशस्त है, उनको यह संन्यास धर्म प्रशंसनीय नहीं है। यदि क्षत्रिय वैश्य संन्यास भाव तस्मा युक्तम उक्तम भगवता कर्मण वही संसिद्धि आसिता जनकादय। इसे ठीक कहा है कि देखो तुम्हारे पूर्वज क्षत्रिय बड़े ज्ञानी भी हो गए हो तो उन्होंने संन्यास नहीं लिया, विद्युत संन्यास भी नहीं लिया, विविध शास्त्र संन्यास लेना दूर की बात। तुम भी क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा भी कर्तव्य क्या है, उनका ही पगडंडे पक्षिन्न पर चलता हुआ संन्यास का सोचना नहीं चाहिए। इत्यादि स्मृतेर वर्णाश्रम धर्म प्रवर्तनापि। इधर ही आगे क्या कह रहे हैं, सर्वे राजा श्रद्धा धर्मा राजा धर्मस्य धारक, सर्वे धर्मा राजा श्रद्धा, राजा के अधीन सकल धर्म चलते हैं। राजा ही भ्रष्ट हो जाए तो सारा धर्म भ्रष्ट हो जाए, सब प्रजा भ्रष्ट हो जाए। राजा धर्मस्य धारक, राजा ही धर्म का धारण कराता है दंड के माध्यम से। उल्टा पलटा काम करेगा इसको दंडित कर दिया जाए, अपने आप सही रहेंगे। एक राजा का किसी का दृष्टांत आता है, कहीं पढ़ा था कि उसने लोगों के अंदर एक शिक्षा देने के लिए एक बार उनके बेटा ने गलत काम किया, तो बेटे को उसने क्या कर दिया, टुकड़े करके, चार मुख्य द्वार थे उसके राज्य में आने जाने का, चार द्वारों में चार टुकड़ा टांग दिया। तो लोगों को पता चले कि राजा अपना बेटा को भी बख्शा नहीं सकता है, दूसरे को क्या छोड़ेगा, जो धर्म पालन करने वाला ही मेरे देश में आएगा, दूसरा वहीं से गेट से बाहर हो जाएगा, या कोई अंदर नहीं आएगा हमारे देश में। ऐसे कोई कहानी कहीं पढ़ा था, राजा का नाम भी याद नहीं आ रही है, पढ़ा था एक कहानी, कहां तक सच्चे पता नहीं, लेकिन कहानी मतलब राजा ही यदि पालन न करे, उसके संतान न पालन करे, तो कौन पालन करे। वर्तमान दृष्टांत आप देख सकते हैं, नेपाल का राजा गद्दी पाने के लिए क्या किया, उसने अपने ही भाइयों को मार डाला, गद्दी तो प्राप्त कर लिया, हुआ क्या उसका नतीजा, गद्दी छिन गया। आज एक साधारण प्रजा के रूप में साधारण मकान में रह रहा है, सारी संपत्ति उसकी सरकार, उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषणा कर दिया है, अब वो राजमहल जो था उसमें कोई भी आदमी घूम करके सब देख के आ सकता, म्यूजियम टाइप बना देंगे, हो गया ना। अन्याय पूर्वक जो प्राप्त करे खुद, तो उसके साथ क्या होता है। एक क्षत्रिय को धर्म का पालन करना चाहिए, कराना चाहिए, स्वयं अधर्म में जाए जिसका दंड भगवान छोड़ेंगे नहीं, उसको उसी समय दे दिया। इसका देखते भूटान के राजा बड़ा सतर्क हो गया, उन्होंने देखा कि हमारे बेटे भी आपस में लड़के गड़बड़ न कर दे, से पहले ही डेमोक्रेसी सरकार चालू कर दी, छुट्टी पाओ, और सदा राष्ट्रपति अपना ज्येष्ठ पुत्र बना। संसार देख के सीखना पड़ता है, वृक्षलोकान कर्म चिता निर्भेदम नास्तिक ऐसा संसार है। स्वयं सर्वे राजा श्रद्धा धर्मा राजा धर्म सदार स्मृतेर वर्णाश्रम धर्म प्रवर्गत्वेना भी क्षत्रिय अवश्य कर्म कुर्याद इत्याह लोके लोक संग्रह लोकान स्वे स्वे धर्मे प्रवर्तनम उन्मार्गात निवर्तनंच लोक संग्रह, इसी का नाम लोक संग्रह है। लोगों को बटोर के रखना, यह लोग परलोग उसे ऊपरलोग सारे लोगों को बटोरना, रावण आदि जैसे किए तीनों लोगों का राजा, ऐसे लोगों को संग्रह करना लोक संग्रह नहीं, ऐसा अर्थ संग्रह में पैसे का संग्रह करना अर्थ संग्रह नहीं होता है ना, मीमांसा पदार्थ नाम संग्रह भी अर्थ संग्रह, वैसे यहाँ पर भी इसे कहते संक्षेप कथनम संग्रह होता है वहां नीण उपदिष्ठान सूत्र भाष्यो इसका नाम संग्रह ग्रंथ का है। इसलिए यहां पर भी इसके संग्रह का क्या करना है, लोक संग्रह का मतलब कहते हैं स्वे स्वे धर्मे प्रवर्तनम और उन्मार्ग निवर्तनं च, इसी का नाम लोक संग्रह है। तम पश्यन्नपि शब्दात जनकादि शिष्टाचारम अपि शब्दात, क्या आप लेना जनकादि शिष्टाचार, जनकादि शिष्टों को तो देखो उनकी आचरण की वजह से भी पश्यन कर्म कर्तुमर्षि, ऐसा देखते हुए तुम कर्म करने योग्य हो, तुम कर्म में कर्म करना ही चाहिए, अपि के सामर्थ्य के आधार पर उसको पूर्व जो पूर्वार्ध श्लोक का उसको यहाँ आदर्श रूप में स्वीकार करते हैं, अभी शिष्ट आचारादपि तुम्हें अवश्य ही कर्म करना चाहिए। क्षत्रिजन प्रापकेण कर्मणा आरब्ध शरीरत्वम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, आदमी को अपने ही अनेकों जन्मों की स्थिति को स्वीकार करने चाहिए। आपका जन्म जहां हुआ है उसका पीछे आपकी अनेकों जन्मों का कर्म है, इन उन कर्मों में से जो प्रार्थ कर्म बना है इस जन्म के लिए वो आपको ताल घर में जन्म दिया है, आप उसका उल्लंघन करना नहीं मन माने, नहीं फिर आगे और घटिया जन्म मिलेगा, अब जो है सो है, इस और बिगड़ेगा काम, यही ध्यान दिलाना चाहते हैं। तुम्हारे प्रारब्ध कर्मानुसार तुमको शरीर कहां मिला, क्षत्रिय जन्म प्रापकेन कर्मणा आरब्ध शरीरस्तम विद्वान अभी जनकादिवत प्रारब्ध कर्म बलेन लोक संग्रहार्थम कर्म कर्तुम योग्यो भवसी न तो त्यक्तम ब्राह्मण जन्म अलाभात इति उपाय, उसे त्याग करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, एक तुम्हें संन्यास का अधिकारी होता तुमको भगवान ने ब्राह्मण का धर्म जन्म दे दिया होता, और तुमको वचन नहीं दिया इसका तुम्हें संन्यास का कोई अधिकार नहीं है, समझ लेना। कहते लेकिन श्लोक वार्तिककार अपने जो श्रेष्ठाचार्य जी ने तो क्षत्रिय वैश्य को भी कह दिया, उनको भी संन्यास का अधिकार होना चाहिए। वार्तिक विद्यादि का नीलकंठी सर्वाधिकार विच्छेद ज्ञान छेद विपेयते कुतो अधिकार नियमो वित्थाने क्रियते बलात्। सर्वाधिकार विच्छेदे ज्ञानं छेद विपेयते, सर्वाधिकार का उच्छेद करने पर ही ज्ञान प्राप्त होते, यदि आप मानते हो तो उपनिषदों में जितने आचार्य सब क्षत्रिय लोग हैं, देखो अधिकतर एक याज्ञवल्क्य को छोड़ करके लगभग सब क्षत्रिय। अशुपति के राजा को देखिए, जनक को देखिए, जितने भी हैं वहां अजात शत्रु है सब क्षत्रिय राजा लोग, और ब्राह्मणों को विद्या दे रहे हैं। और ये कहा कर दे हैं एक जगह तो पंचांग विद्या में, इससे पहले ब्राह्मणों के हाथ में विद्या ही नहीं गई थी, इसलिए हम लोगों की शासन कर रहे हैं पूरा दुनिया पे हमेशा क्षत्रिय लोग राजा बने हुए रह रहे हैं, ये कहता है। बड़े आश्चर्य होता है ना कि कैसा होगा व्यवस्था, सब ज्ञानी थे तो उपासनाओं का ज्ञान भी ब्रह्म ज्ञान भी रहा। कुतो अधिकार नियमो वित्थाने बलात् क्रियते, इसलिए वार्तिककार कहते जबरदस्ती आप जो है वित्थान में संन्यास के मामले में अधिकार को ब्राह्मण को ठेका कर दिया और क्षत्रिय वैश्य को निषेध कर दे रहे हो, ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल अनुचित है। कहते वार्तिककार सबको अधिकार होना चाहिए, लेकिन वार्तिककार को पूछना चाहिए जो लोग क्षत्रिय रहे हैं वैदिक कथाओं में, क्या वे सन्यासी क्षत्रिय थे क्या नहीं थे। फिर इसका मतलब असन्यासी क्षत्रिय तो ज्ञानी थे, वैसे आज भी असन्यासी क्षत्रिय हो तो क्यों ज्ञानी नहीं हो सकता, होने तो क्यों जो उनको सन्यास का अधिकार देते हो, एक बात। दूसरी बात, काल को भी देखना पड़ता है, सत्युग त्रेतायुग द्वापर युग और कलयुग है, 1,00,000 साल आयु, 10,000 साल आयु, 1,000 साल आयु और 100 साल आयु, घट रहा है ना, आयु घट रही है, युग धर्म भी घटते हैं, चारों माता सत्य धर्म आदि, अब यहां केवल झूठ रह गया, केवल झूठ रह गया ना, अधर्म रह गया, एक पाद है ना, चारों पाद नहीं है अब कलयुग में। बुद्धि का सामर्थ्य शरीर का सामर्थ्य सब घट रहा है कि नहीं घट रहा है, घटोत्कच का शरीर, उसके खोपड़ा ही आपने दिखाया नहीं, एक वेबसाइट में निकाला खोपड़ा ही बहुत बड़ा है, जिसके सामने आदमी 6 इंची दिख रहा है, इतना छोटा सा दिख रहा है, कितना बड़ा लंबा छोटा शरीर था। माने इससे पहले वाला द्वापर युग में भी 12 फुट 15 फुट के आदमी थे, और अब 5-6 5-6 करके आगे जाते जाते पता नहीं भी 1 फुट का रह जाएंगे, कलयुग के अंत में 6-6 फुट के हो जाएंगे। तो सामर्थ्य भी अलग है, शरीर का सामर्थ्य अलग है, बुद्धि का सामर्थ्य सब घटते आ रहा है ना, तदनुसार विधियां भी की गई है। उस युग में बिना संन्यास का ही आप बताइए, सत्युग में ब्राह्मण भी कितने जो संन्यास लिए हैं, कितने वर्णन आया लाखों की में ब्राह्मण सब संन्यास ले रहे हैं, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि स्वतः ही युग का ही स्वभाव ऐसे था, आदमी को ध्यान भजन मन लगता था, रजगुणी तमोगुणी थे ही नहीं, वो सत्य प्रधानम सत्यम रजो प्रधानम त्रेता रजो मध्यम तमा गौणम द्वापर तमा प्रधानम कलि। जब ये स्थिति है, जब माना गया है, तो उत्तर उत्तर क्या हो रहा है, व्यक्ति सामर्थ्य घटने से वह सारा चीज आपके साथ गया, तो आपको अंदर यह धारण ज्ञान धारण करने की सामर्थ्य नहीं रह गया, और सामर्थ्य लाने के लिए कहा कि तुम छोड़ो सब संन्यास लो। इसीलिए त्रेता युग में भी इतना संन्यास का विधि नहीं है, भागवत साहब कहते हैं सत्युग में तो मूर्ति पूजा ही नहीं थी, यज्ञ आदि भी इतनी जरूरत नहीं थी, त्रेता में यज्ञ का परंपरा बढ़ गया, द्वापर में मूर्ति पूजा शुरू हुई, कलयुग में केवल मूर्ति पूजा रह गया, बाकी सब गया। ये जो व्यवस्था है शास्त्र दे रहे हैं उसके अनुसार देखो, वो जो क्षत्रिय हैं वे ज्ञानी होते हुए सन्यासी नहीं थे। अर्थात क्या है, क्षत्रियों को बिना सन्यास का भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है ना, फिर वो क्यों जबरदस्ती सन्यास का अधिकार दे रहे हैं? मधुसूदनकार साफ वार्तिक का खंडन करते हुए कहते हैं, वार्तिक का कृता तो प्रौढ़िवाद मात्रे न क्षत्रिय वैश्यरूपी संन्यासो अस्ति इत्युक्तम् इति द्रष्टव्यम्। केवल प्रौढ़िवाद है, केवल अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन है। प्रौढ़िवाद किसको कहते हैं? वाग विदग्धता युक्त अहंकार पूर्ण दुस्साहसोक्ति ही प्रौढ़िवाद। प्रौढ़िवाद किसको कहते हैं? वाग विदग्धता युक्त अहंकार पूर्ण दुस्साहसोक्ति ही प्रौढ़िवाद। ये प्रौढ़िवाद का लक्षण, वाक जो शब्दों में अर्थ का वास्तविक तात्पर्य घटने की सामर्थ्य नहीं है, अप्रामाणिक शब्द है उनका प्रयोग, प्रमाण युक्त नहीं है, अहंकार पूर्ण है और दुस्साहस उक्ति है, उसका नाम प्रौढ़िवाद। वार्तिककार को उस वचन को मुस्लिम कर दे भयंकर शब्द से खंडन कर दे रहे हैं, प्रौढ़िवादेन मात्रेण क्षत्रिय वैश्योरपि संन्यासुक्तम इति द्रष्टव्यम। इसलिए भाष्यकृता तो उसे ऊपर पंक्ति देकर साफ एतादृश भगवद अभिप्राय विदा भगवता भाष्यकृता ब्राह्मणस्यैव संन्यासो नान्यसिति निर्णीतम। इस तरह से साफ साफ निर्णय शांति प्रधान शब्द विचार करते हुए कहें भाष्यकार ने, ब्राह्मण के अलावा किसी को संन्यास का अधिकार नहीं। आज भी देखिए ना, महात्मा है सन्यासी हैं, अब उनके सामने भड़केले भाषण दे दो जोरदार प्रसिद्ध कर देना, भड़काने वाले भाषण बुलाते धर्म संसद बोल करके महात्मा को बुला के ले जाते और महात्मा को बिठा दिया स्टेज पे, फूल मालाएं पहना दी, अवैध से भयंकर भाषण देते हैं जोरदार की, ये धर्म ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, अन्याय हो रहा है। अब जो जो आप क्षत्रिय बैठे हुए हैं सन्यासी, उनके तो खून खौलता है, अभी मिटाओ इसको सरदार, तुरंत चिल्लाने लग जाते हैं। वो जो ब्राह्मण सन्यासी होते हैं, उन्हें देखा चुपचाप बैठे होते, कितना अंतर है देखता हूँ, क्या उन्हें दो तीन बार स्वामी जी के साथ भी जाना पड़ा, रामा जी के साथ, क्योंकि महाराष्ट्र मंडल में थे वो रामचंद्र बुद्ध के आंदोलन के समय में साथ में गया, तो मैं यही सब देखता था तमाशा। शास्त्र के अनुसार ये कितने सही साधु है यहाँ, कितने नकली साधु है। जो क्षत्रिय सन्यासी इतना भयंकर उनको आग लगती थी, अभी तोड़ दो बापरी मस्जिद पहुंचे तो देख दे क्षत्रिय जरूर है, तभी इसके आत्मा जो खून खोल रहा है। वैश्य सन्यासी जो होते थे वो देख कितनी चंदा इकट्ठा किया जाए यही सोचता, राम जन्म के नाम चंदा इकट्ठा, ये तो बड़ा कमाल है। तुम जो जहां जाएंगे अपना संस्कार छूटता है, अरे लाल ऊपर से पहन लिए अंदर से बस यही धंधा है। अरे रावण जी को बोलता देखिए स्वामी जी कैसे क्या हो रहा है, कहते चुप वैसे ही होता है संसार, तो प्रत्यक्ष दृष्ट है सब चीजें। इसलिए इनको संन्यास दे करके हम लोग समाज बिगड़ गया, बिगड़ने का कारण ये ऐसा अनधिकारी लोग इनको संन्यास दे दिया, शूद्र को भी दे दिया और तो क्या कहना। इसे आजकल महात्मा के कमरों में जो है आमलेट बनते हैं, स्वर्गाश्रम जैसी कुटिया हैं जब बिल्कुल विरक्त महात्माओं को कहा जाता था वहां मछलियां पकती है, कुटिया पकड़ा गए कई बार, ये सब अनधिकारी लोग हैं ना, अभी तो सारा समाज को बदनाम करते हैं। इसलिए क्षत्रिय वैश्य शूद्र को तो लेना ही नहीं चाहिए, कोई दे तो भी नहीं लेना चाहिए सच्चा हो तो। ये शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए कह दिया, चलिए यद्यचरती श्रेष्ठ तत्तरो जना सा प्रमाण गुरुदे लोकस्तुवर्तते लोकस्तुवर्तते यद्यचरती श्रेष्ठ। जो जो चीज प्रवृत्ति या निवृत्ति, प्रवृत्ति शास्त्र या निवृत्ति शास्त्र, जो जो शास्त्र को श्रेष्ठ पुरुष लोग शिष्टत्व को उपलक्षण या श्रेष्ठ शब्द श्रेष्ठ और शिष्ट क्योंकि जरूरी नहीं होता है जो शिष्ट हो वो श्रेष्ठ हो, जो श्रेष्ठ हो जो शिष्ट हो, इसे दोनों को लेना पड़ता है एक साथ। कि दुनिया में धन से श्रेष्ठ है यानी शिष्ट होता नहीं, न आदमी बड़ा अशिष्ट है लेकिन दुनिया उसको श्रेष्ठ मानता नहीं, क्या कर, ये विचार है दोनों। इसे हमें लेना है ज्येष्ठत्व विशिष्ट शिष्टत्व, शिष्टत्व विशिष्ट श्रेष्ठत्व, ऐसा पुरुष को ही लेना है। इसलिए पुरुष लोक में टीकाकरण क्या लिया था, शिष्ट शब्द लिया था, यथा जन का शिष्ट तथा त्वम अपि कुरु, ये कहे थे। अब उसमें जोड़ देना शिष्टत्व विशिष्ट श्रेष्ठत्व, दोनों शिष्ट अर्थात वेदादि शास्त्रों में प्रामाणिक को स्वीकार करके जीवन में अनुष्ठान करने वाले को ही शिष्ट कहा, नहीं आई कौन शिष्ट का लक्षण किया गया, वेद प्रामाणिक सत्य अनुष्ठातृत्व शिष्टत्व, वेदों में प्रामाणिक को स्वीकार करता हुआ अनुष्ठान करने वाले लोग का नाम लोग ही शिष्ट कहे जाते हैं। तार शिष्ट होता हुआ समाज में श्रेष्ठ भी होना चाहिए, वेद को जानते हैं प्रमाण मात्र अनुष्ठान करते हैं लेकिन वेदों के पांडित्य नहीं रह गया, वो पांडित्य भी आ जाए तो क्या होता, उन ब्राह्मण भी श्रेष्ठ हो जाते। ये तत्र ब्राह्मणा संवर्षिणः, सभी नहीं होते ना, ब्राह्मणों में भी कुछ होते हैं बिल्कुल शास्त्र पर बड़ी कमांड होता है उनका, बाकी भी शास्त्र पढ़े हैं शास्त्र अनुसार जी भी रहे होंगे, कर्मकांड भी कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं, लेकिन वो उतनी शास्त्र प्रति उनका अधिकार नहीं है, कोई पूछे तो जवाब नहीं दे पाएंगे, व्यवस्था नहीं बता पाएंगे, अवशिष्ट होते हुए श्रेष्ठ नहीं हो सकते समाज में। ऐसे शिष्ट होता हुआ जो श्रेष्ठ है वो जो आचरण करते हैं वो तो और ज्यादा प्रमाणिक हो जाता है, उनके द्वारा जो आचरण किया गया है तदेव इतरो जना, उसी को दूसरे लोग आचरण करते हैं। एक महात्मा इसी को लड़ लो, ये तो फिर क्या है, श्रेष्ठ कौन, अर्जुन आदि श्रेष्ठ है ना, अर्जुन आदि पांचों मिलकर के एक पत्नी को रखे थे, तो आज के जवान कोई करने लग जाए पांच आदमी एक पत्नी रखे, एक राजा तीन पत्नी था उसका, नहीं दशरथ आदि भी तीन पत्नी वाले, ये पांडव के पिता भी तीन पत्नी वाले, तो इसी तरह से मान लो आज भी आगे सब तीन पति बनाने लग जाए, जब सर्वश्रेष्ठ खुद भगवान आगे कहेगा अपने आप दृष्टान बना रहे कृष्ण भगवान, ये 16108 पत्नी, एक दो नहीं रखो, कोई हिम्मत है तो एक से परेशान 16108 कहां से रखेंगे, नकल करे तो भी अकल लगाना चाहिए, अन्य लीलाओं की नकल कर ले, इस लीला का भी तो नकल करो। इसीलिए कहते हैं कि श्रेष्ठ कहन से भगवान जब कह रहे हैं उसका तात्पर्य समझना चाहिए, उनका हर बाह्य क्रियाकलाप ने क्यों किया क्या है सब समझो, और जो शास्त्र सम्मत है जो आज के समय समय के अनुसार आपके अनुकूल है और अनुरूप है उसको करना चाहिए, ठीक है, सारा नकल करने लग जाए, उन्हें गोपियों का चिरहरण किया और आप जाओ गाँव के लड़के का चिरहरण करो, पता लग जाए कि जूते पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे क्या, निर्भर होता है ना कि कुछ समय समय की बात है और भावना की बहुत सारी चीजें कारण बनते हैं, इसलिए ऐसा गलत इसको अर्थ नहीं लेना चाहिए। सायत प्रमाणं गुरुदे वह शिष्टत्व विशिष्ट श्रेष्ठ पुरुष जिस बात को प्रमाणित कर लेता है और जीवन में अनुष्ठान करता दिखा देता है, लोक सुनते हैं अन्य जो अज्ञानी लोग हैं वो उसका अनुवर्तन करते हैं। भाष्य लोक संग्रह कह कर अर्रसी अर्रति कथित है, लोक संग्रह कौन कर सकता है और कैसे करता है, ये दोनों बात कहने के लिए ये बता रहे। लोक संग्रह तो श्रेष्ठ पुरुष ही कर सकते हैं, शिष्टत्व विशिष्ट श्रेष्ठ पुरुष जो एक तरह से परोक्ष ब्रह्मज्ञानी हो तो वो कर सकता है, अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी तो करेगा ही, परोक्ष ब्रह्मज्ञानी हो तो भी कर सकता है, उसके अलावा अन्यों के बस की बात नहीं है लोक संग्रह कार्य करना। यद्यद कर्म आचरति येषु येषु श्रेष्ठ, यद्यद कर्म आचरति जो जो कर्म आचरण करता है, पहले वाले यद को भी दो बार कर लिया, दूसरे वाले यद को भी दो बार कर दिया, येषु येषु श्रेष्ठ, जिन जिन विषयों में जो जो श्रेष्ठ होता है, सकल विषयों का एक ही श्रेष्ठ नहीं हो सकता, हर कार्य में अपने अपना, वैश्यों में भी होता है उनके अपने यहां श्रेष्ठ है, कुमारों में अपना कोई श्रेष्ठ होगा वो उनकी अपनी सलाह ले उनसे। पक्का ऐसे घड़ा बनाने के मामले में आके ब्राह्मण से सलाह लेने लग जाए, क्या ब्राह्मण सलाह देगा उसको? ये किसकी सलाह किससे लेना है? तो उस सलाह में हर लाइन में हर मार्ग का हर विषय का अपने अपने पांडित्य प्राप्त के अलग अलग लोग होते हैं। जैसे डॉक्टरी में ना कोई अंकों में महान है, अंक डॉक्टर हजारों हैं उनमें भी एक मान्य होता, सारा भारत उसको मान लेता है ये सबसे बढ़िया है। हड्डियों के डॉक्टर एक कोई होगा महान, खोपड़ी का डॉक्टर एक कोई है महान, हर चीज में इसी तरह से मिलते कि नहीं मिलते? वैद्यकीय में भी प्रत्येक का अलग अलग, इस तरह संसारिक सगले व्यवहार के हर विषय में प्रत्येक अलग अलग मिलेगा। कार रिपेयरिंग, टीवी रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, देखो हर चीज में अपने आप में एक महान लोग होते हैं। सभी के बस की बात सब चीज नहीं होती, इसलिए कहते हैं येषु येषु विशेषु यः श्रेष्ठः प्रधान होता है। श्रेष्ठ माने जो प्रधान होते हैं। तत्तदेव कर्म आचरति तरो अन्यो जनः तदनुगतः सन्। उस विषय में उस कर्म का अन्य लोग जो उसका अनुसरण करने वाले लोग हैं वो उसका आचरण करने लग जाते हैं। किंच इतना ही नहीं, श्रेष्ठ यद प्रमाणं कुरुते लौकिकं वैदिकं वा लोकः तदनुवर्तते तदेव प्रमाणी करोति इत्यर्थः। और श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण कर देता है, प्रमाणित कर देता है, ये ठीक है करके कह देता है या करके दिखा देता है, तो दुनिया क्या करती है, चाहे वह लौकिक कर्म हो चाहे वैदिक कर्म हो, उसको दुनिया जो अनुवर्तन करने लगते हैं, अप्रमाणों को भी प्रमाण रूपेण मान करते हुए स्वीकार कर लेते हैं, प्रमाणी करो इत्यर्थः। श्रुति अध्ययन संपन्नत्वेन अभिमत यद्यद् विहितं प्रसिद्धं वा कर्म अनुतिष्ठति तत्तदेव प्राकृतो जनो अनुवर्तते तेन विद्यावदापि लोकमर्यादास्थ अपन स्थापनार्थं विहितं कर्तव्यम् इत्यर्थः। आनंदगिरी श्रुत अध्ययन संपन्नत्वेन, श्रुताध्ययन संपन्न होने से अभिमत जो जो विहित और प्रतिषिद्धों को जान कर कर्म को अनुष्ठान करता है, तत्तदेव प्राकृतो जनो उसी को जो शास्त्रों को न पढ़ा हुआ आदमी देख कर क्या करता है, अनुवर्तते तेना, इसलिए विद्यावता भी लोक मर्यादा स्थापनार्थम, विद्यावान पुरुष को भी लोक में मर्यादा की स्थापना करने के लिए विहित कर्मों को अवश्य करना चाहिए, यह इसका अर्थ होता है। श्रेष्ठानुसार तम इतरेशां आचार्य दर्शिता प्रतिपत्तो भी दर्शयति। श्रेष्ठ का अनुसारी इतर होते हैं, ये केवल आचरण में नहीं लेकिन ज्ञान में भी, प्रमाण के विषय में आप जिस चीज को प्रमाण मानते हो उसको वह भी प्रमाण मान के चलेगा। यही तो हुआ, जितने भी आज संप्रदाय वगैरह हुए हैं वो पुरुषों को मान लिया हम लोगों ने, उनके अनुयायी जितने थे उनको मान लिया और उसका पीछे पड़ गए, असली चीज को छोड़ ही दिया। अरे वो जिससे कह रहा उसको पकड़ो ना, पेड़ को छोड़ के डाली में नाच रही, कोई पत्ता में नाचने लग गया, ये तो गड़बड़ काम है। हम आजकल तो परिवार की पूजा करती, शिव परिवार, राम परिवार, कृष्ण परिवार, नहीं राधा कृष्ण रुक्मिणी कृष्ण आदि की जो पूजा करते, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण और समझते नहीं है, मूर्तियों करके पूजा करते, सन्यासी होकर के गृहस्थियों का पूजा करते हैं। आज शंकर भगवान के प्रति ग्रस्त है या नहीं, बाल बच्चे वाला है वो तो, राम की पूजा करते हो भी बाल बच्चे वाला है, कृष्ण पूजा करते हो भी बाल बच्चे वाला है, सब गृहस्थी हैं ये, इनकी महात्मा पूजा कर रहे हैं, क्यों आपने इनको श्रेष्ठ और ज्येष्ठ और शिष्ट मान लिया है, हैं? ज्येष्ठ श्रेष्ठ शिष्ट क्यों माना आपने इनको, एक संन्यास आप इनकी क्यों आरती पूजा कर रहे हो? कारण यह है हम उन्हें केवल ज्येष्ठ श्रेष्ठ शिष्ट नहीं मानते हैं, हम केवल उनके गृहस्थ रूप में नहीं देख रहे हैं कि हम उनको तत्वदर्शी के रूप में देख रहे हैं, हमें उनके बाह्य गारस्थ धर्मता आदि से कोई लेन देन नहीं है। याद उस तत्व स्थिति में वो रह रहे हैं, तार स्थिति हम भी प्राप्त कर सके, इसलिए सन्यासी पूजा करता है। काम को दहन कर दिया है, साधारण सामर्थ्य है क्या? और यह काम है तंग कर रहे हैं सन्यासी होकर के भी, तो काम दहन करने के लिए उनके जैसे होना पड़ेगा, उनकी कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी, इसे उनकी पूजा करते। कई लोग हमसे पूछते थे बार बार, कहा मुझे बताओ ये इसे कैसा हो गया उल्टा धंधा, सन्यासी जो है गृहस्थों की पूजा कर रहा है। तो हमने उनको ये समझाया, हम गृहस्थों की पूजा नहीं कर, हम उनको गृहस्थ के रूप में देखते ही नहीं है, हम तो उनको भगवान के रूप में देखते। छह भग उनके पास है, तुम्हारे पास एक भी भग नहीं है ना, तुम्हारे जैसे गृहस्थ उनको थोड़ी मान रहे हैं। ये ज्यादातर पूछते गृहस्थ, इसे उनको ये कहना पड़ता, तुम्हारे से गृहस्थ हम उनको नहीं मानते, हम उनको भगवान मानते, सर्वैश्वर्य से संपन्न है, और सर्व के सबसे भी ज्यादा हम उनको तत्वदर्शी मानते, अतएव उनकी पूजा करते। क्योंकि संसार में नियम है विविधिषु संन्यासियों के लिए ज्ञान प्राप्त करने में किसी से भी पीछे हटना नहीं है, कि ज्ञान पाने के लिए अपने संन्यास लिया है ना, ज्ञान आपको जो ग्रह से प्राप्त करना, ग्रह से प्राप्त करेंगे क्या दिक्कत, उसके लिए गुरु मान की पूजा करना पड़े, आचार्य मान की पूजा करना कर देंगे क्या। हमें तो ज्ञान से लेन देन है, उनका बाह्य स्वरूप से लेन देन नहीं है, हम उनकी पूजा कर उनकी ज्ञान की पूजा कर रहे हैं, हम उनके शरीर से जो मतलब नहीं रखते, उनके शरीर में विद्यमान जो सरस्वती है जो ज्ञान है उसकी पूजा। बनारस में तो कई लोग हमको टोके, क्योंकि हम कई ग्रस्त आचार्य से पढ़ते थे, गुरु पूर्णिमा में उनकी पूजा करता हूँ, तो लोग जो कहते तो वहां क्यों जा रहा है, तो क्या हो गया, पट्टाराम शास्त्री के पास जाए, उनके चरण पूजा कर दिया तो गलती क्या, फिर सन्यासी और करोगे। मैंने कहा हम सन्यासी तुम्हें जा नहीं रहा हूं, अब हम अपने आप क्या मान रहे हैं, विद्यार्थी है, ज्ञान के जिज्ञासु, वो हमारे ज्ञानदाता है, हम इसे पूजा करते, भावना पर निर्भर है, आप अपने आप किस दृष्टिकोण में रख रहे हो, किस धरातल पे, और उनको किस धरातल पर रख करके कर रहे हो। कहते हम तो जैसे लोग कहते हैं ना उनको वैसे मानते, वास्तव में लोग तो उनके कहते हैं और हम उनको मानते ही हैं। जैमिनी का अवतार तो जैमिनी ऋषि की पूजा करने जा रहे, और सन्यासी को गुरु पूर्णिमा में क्या करते हैं, व्यास पूजा करते कि नहीं करते, उस व्यास पूजा में क्या होता है, सब ऋषियों का आह्वान करते हैं, व्यास आदि सकल ऋषियों को विशिष्ट वहां पर पूजा में स्थल बनाकर से आह्वान करके सबका पूजा करते, सबको तर्पण सब कुछ दी जाती है, देख रहा हो तो किसी साल कैलाश आश्रम में जाना, प्रतिवर्ष वहां करते और सभी से कराते, सब लोग बैठो, जो महात्मा वगैरह जो बैठना चाहे, एक एक पत्तल बेलपत्ती अपना लाओ, तो जल का पात्र रह करके उसको छोड़ते जाओ, जब नाम से बोलते जाएंगे करके आपसे भी करा देंगे, लोग बैठ के करते हैं, लोग करने वाले आश्रम की ओर से एक व्यक्ति करता है वहां वेदी में, बाकी अपने अपने जगह बैठ के करो। तो परंपरा में इसका विरोध नहीं है, क्योंकि हमने ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं इसलिए उसकी पूजा हम कर रहे हैं, ज्ञान दृष्टिया पूजा किया जा रहा है, ज्ञाता रूपेण ज्ञातृत्व को देकर के हम उसकी पूजा कर रहे हैं। इसलिए क्या कहा, श्रद्धा विश्वास रूप भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास, हम उनके ग्रस्त रूप में देख ही नहीं रहे, श्रद्धा और विश्वास के रूप में देख रहे हैं, उस रूप से उनकी पूजा की जाए। तैताल ऋषि श्रद्धा और विश्वास हमें भी शास्त्रों में स्थापित हो गए, पूजा किया राम की हम पूजा करते हैं, यादृश राम सकल शास्त्र मर्यादाओं का पालन करके जी रहे थे, तादृश हम भी जो है शास्त्र मर्यादा में ही जीवन व्यतीत करें, इस दृष्टिकोण से कृष्ण की पूजा करते हैं, यादृशी उन्होंने ज्ञान का संपादन किया, भगवद गीता के द्वारा दिखाया है, तार ज्ञान निष्ठा प्राप्ति करने के लिए लोक संग्रार्थ कर्म में प्रवृत्त होता हुआ ज्ञान में निष्ठा रखने वाले कृष्ण है, तद्वत हम भी हो गए इस दृष्टिकोण से। इसलिए यहां पर भी कहते हैं जो वो प्रमाण कर देगा उसको दूसरे लोग प्रमाण मान लेंगे, वो जो आचरण करेगा वैसे दूसरे लोग आचरण करते हैं, दोनों ही बातें आचरण भी और ज्ञान प्रमाण भी। इसे श्रेष्ठानुसारित्वम इतरेषाम आचार्य दर्शित्वा प्रतिपत्तो अपि माने ज्ञान में भी दर्शे, प्रधान अनुयायिनो जन व्यवहारा भवन्ति, ये न्याय लौकिक न्याय बस में दिया है, प्रधान अनुयायिनो जन व्यवहारा भवन्ति न्यायादि अभिप्राय। आप कहते ऐसा लोक संग्रह करने वाले आपने जनकादि को कहा, इस जमाने में कोई है क्या, वो तो पुराणों की कथा है या श्रुतियों में कहा हुआ है, जन को किसने देखा, क्या है, अर्थवाद भी हो सकता है, ऐसा कोई कहे अर्जुन के मन में आवे तगते मुझको तो देखो, मैं ही दृष्टांत हूं, जिंदा वर्तमान दृष्टांत तुम्हारे सामने। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि।